طيب جزاك الله خيرا. الله يبارك. وفني اختصار نعم الانتقام يهوي نعم يهوي بهم ساسا لقانا مدة شغليات ان شاء الله تبيني وليش الغير لذلك لكن يتمنى لك ان شاء الله الله شكرا مدية بارا ويبقى بارا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه هي الشبهة يحتاج الشيخ عبد الرؤوف والناوي أمامي وزمزيها قاما وكفرش وإسلام كمجرد ومعصوم. ساسا موضوع اللي هي إنهوسيانا نواتو أمباو wanakufurisha Waislamu na kwamba Waislamu ni wao tu, wasiokuwa wao si Waislamu. Sasa tunaangalia masala moja ambayo inazungumzia al-istidlalu bil ayati ala anna sulha ma'a al-kuffari jaizun la yajuzu لأنه منصور. وتوى دليلي وكتمية آية بل بالز قرآني جو يا وإسلام كفن الصلح نوسوكو وإسلام يمهلو هل يجوزو وسباب هزو آية نمنصور زمفتوى kwamba watu wa takfiri wanaokufurisha Waislamu wanasema hivyo. Miongoni mwa aya ambazo wanasema ni mansukh ni aya iliyo katika suratul anfal aya ya 61 imefutwa. Mansukh maana yake imefutwa. Miongoni mwa aya ambazo wamesema kwamba zimefutwa na hazifai kutumika katika kuhalalisha sulhu baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu ni hii iliyo katika suratul anfal aya ya 61 na hii sehemu ya hiyo aya pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in janahu lis-salmi fajnah laha, endapo wasiokuwa Waislamu makafiri yani wakawa wameelekea na kumili kwenye sulhu, fajnah laha, basi na wewe kubali, yani kwa maana kubaliana nao na uwape hiyo sulhu. Watawakkal ala Allah innahu huwa as-sami'ul alim. Wakasema kwamba aya hiyo ni mansukh na haijuzu as-sulhu ma'a al-kafirina, haijuzu kufanya sulhu pamoja na makafiri. Fi mithaqi hay'ati al-umam al-muttahida, katika makubaliano ya umoja wa mataifa. Li'annahu yashtamilu ala banud kufriya, kwa sababu hizo sheria na kanuni za umoja wa mataifa zinahusika au zinahusiana na sheria na kanuni za kikafiri. Tukhalifu sharia, ambazo zinakhalifu sharia. Maneno haya wanasema takfir. Kwa hivyo basi aridha biha kufru, kwa hivyo basi kuridhia kufanya nao sulhu na mikataba mbalimbali, ambao utasikia mataifa fulani yachukua mikataba fulani ya moja mataifa, kuridhia hiyo mikataba kufru bil islam, ni kukufuru katika Uislamu. na ni kutoka kwenye Uislamu, likaulihi taala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa taala. Aya ni ndefu katika sura Tubara, aya katika sura Tubara aya tatu, Allah anasema, ndachukua mahali shahidi tu, anasema anna Allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu, kwamba Allah jalla wa ala yuko mbali kabisa na washirikina na mtume wake pia yuko mbali na washirikina. Kadhalika kauluhu ta'ala faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhu, wapigeni washirikina popote mtakapowakuta. Kwa hivyo basi, fadukhulu ma'al kuffari fi sulhi, kuingia sulhu na makubaliano pamoja na makufari, huwa muwalatun lahum, ni kuwapenda na kufanya urafiki nao. Wa man yatawallahum minkum, na atakayewapenda miongoni mwenu, fa innahu minhum. Kwa maana hiyo basi, wewe ukifanya mkataba na shirika au Umoja wa Mataifa, au ukafanya mkataba wowote na watu ambao si Waislamu, kama basi utakuwa umewapenda watu hao, na kwa vile umewapenda wewe utakuwa miongoni mwao, kwa hiyo na wewe ni kafiri. Wadukhulu fi hadha sulhu almutadhamminu lilkufr, na kuingia kwenye sulhu hii ambayo inakusanya kufru ndani yake, huwa ridha bilkufr, ni kuridhia ukafiri. Ukiingia kwenye sulhu na makubaliano hayo, wewe utakuwa umeridhia ukafiri. Hii ni shubha ambao wanakuja nayo ahlu takfir, ili kuwakufurisha Waislamu na mataifa ya Kiislamu ambayo yanakuwa na mafungamano na Umoja wa Mataifa. Jawabu la hii shubha kwa mukhtasar, nasema kwamba itlaqu hadha alkalam bihadhihi sura wa ittikhadhuhu sababan litakfir la yasih, kuchukua ujumla wa haya maneno jinsi yalivyo kwa sura hii walioileta hapa watu wa takfir na kuifanya kuwa ndio sababu ya kuwakufurisha Waislamu, haisihi, kwamba haikubaliki kuyachukua haya maneno kwa ujumla wake namna hiyo. Walhaqu ma qalahu alulama, na haki ni ile ambayo wamesema maulama arrabbaniyuna, maulama walezi, fi sulhi, katika masala inayohusiana na sulhu, ala nahwi tali, kwa namna ifuatayo. Kwanza kabisa wamesema kwamba asulhu min jihati almudda, sulhu kwa upande wa muda na wakati, ala thalathati ahwali, imegawika katika sehemu tatu, iko katika hali tatu. Alula as-sulhu al-muqayyad al-muhaddad, ya kwanza ni sulhu ambayo ni muqayyad, iliyofungwa na kuwekewa wakati maalum, al-muhaddad bi zamani, ambayo imewekwa kwa muda maalum, yani sulhu ambayo makubaliano yake yanapita kwamba bwana, sisi tunaweka sulhu na makubaliano yetu haya yaende kwa muda wa mwaka mmoja au miaka miwili. Hii ni muhaddada bizamani, lima hasala ma'a rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa kile kilichopatikana au kilichotokea pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, lamma salaha kufara quraish, pale alipofanya sulhu na makufara wa Quraysh, limuddat 10 sinin, kwa muda wa miaka kumi. Kwa hivyo waliwekeana sulhu na muda, sulhu ya muda, kwamba sulhu yetu hii iende kwa muda wa miaka kumi. Hiyo ni hali ya kwanza. Alhalatu thania as-sulhu al-mutlaq, kuna sulhu ambayo inakuwa ni ya moja kwa moja, haina muda maalum, kwamba ikifika hapa itakuwa ni mwisho wa sulhu yetu. Hiyo ni imeachiliwa, alladhi la yuhaddada fihi zamanu, ambao haiwekwi mpaka wa muda katika sulhu hiyo. Lakinahu laysa ala at-ta'bid, lakini sulhu hiyo haikusudii kwamba ni sulhu ya moja kwa moja milele, kwamba sisi tunaingia katika sulhu katika jambo letu fulani, na jambo hili tukishakubaliana basi litakuwa milele. Sio namna hiyo. Hii inakuwa ni sulhu tu mutlaka, makubaliano tu yamepita moja kwa moja, na huenda ikatokea hapo katikati tukawa tumevunja sulhu hiyo. Ndio akasema sio ala ta'bidi. Mfano wake ma hasala min ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni yale yaliyotokea kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ma al-yahudi au ma yahudi Khaybar, na ma yahudi wa Khaybar, ala anna nuqirruhum, kwamba sisi tuna waacha hapa Khaybar mkae katika mji huu wa Khaybar, ala ma nasha, kwa muda tutakaotaka wenyewe. Ikawa hivyo, kwa muda ambao tutakao, mtakaa Khaybar hapa, lakini kwa muda tutakaona sisi kwamba sasa inatosha. Ikifika kipindi tukiona tuwatoe, basi tutawatoa. Hiyo ni hali ya pili, kwa maana ni sulhu ambayo inakuwa ni mutlaka, haina muda maalum, na wala haimaanishi kwamba sulhu hiyo ni ya milele. Alhalatu thania, hali ya pili. Alhalatu thalitha, hali ya pili ni ya tatu. Athalitha, hali ya tatu ni as-sulhu al-mu'abbad, ni sulhu ya milele. Alladhi yunassu fihi ala anna as-sulha ala at-ta'bid, ambayo inaandikwa katika makubaliano hayo kwamba makubaliano haya ni ya milele moja kwa moja, na hakuna namna ya kuweza kuyatengua. Ni makubaliano ya maisha. Hii ni hali ya tatu. Kwa hivyo tumeona kwamba kuna sulhu ambayo inakuwa imewekewa muda maalum, na kuna sulhu ambayo inakuwa ni mutlaka, haina muda maalum lakini si ya milele, na kuna sulhu ambayo inakuwa ni ya milele. Fahadha sulhu ala hadha nahwi, sulhu ya namna hii, hii ya aina ya tatu, ni batili kwa upande wa Waislamu kuchukua sulhu ya namna hiyo na wasiokuwa Waislamu. Sulhu hiyo haijuzu, la yajuzu, liannahu qad yulghi au yulghi almamura bihi, hii inaweza ikatengua au inatengua yale yaliyoamrishwa, kama vile jihadi mathalan, wa huwa muqatalata alkafirin, ni kupambana na makafiri, fi halati alquwwa walqudra, katika hali ya kuwa na nguvu na uwezo. Endapo mtachukua mkataba wa amani wa milele wa moja kwa moja, kisha baadaye ikaja ikatokea Waislamu sasa wamekuwa na nguvu, watashindwa kuamrisha maovu na kukataza maovu na kuamrisha mema watu ambao si Waislamu, kwa sababu tayari washapitia mkataba nao wa milele kwamba hawatowagusa. Ama asulhu almutlaq, ama sulhu hii ambayo ni mutlaq walmuakkata, na ile ambayo ina muda maalum, fayajuzu dhalika, hiyo inajuzu Waislamu kupitisha sulhu za namna hiyo. Na tumeona hapo nyuma kwamba ilifanyika sulhu za namna hiyo kati ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wasiokuwa Waislamu, na makubaliano hayo ni katika makubaliano ambayo katika upande wa uqud yanaitwa aqdun jaizun, sio aqdun lazimun. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu aqdu al-hudna mutlaqa wa muakkata, inajuzu kuweka mkataba wa muda na ule ambao usio na muda lakini si wa milele. Wal muakkat lazim min at-tarafain, na ule ambao umewekewa muda unakuwa ni unalazimiana, unakuwa ni walazima baina ya pande mbili. Yajibu alwafa'u bihi ma lam yanquduhu al-adu, inawajibika kutekeleza hiyo sulhu muda wa kuwa adui hajatengua makubaliano. Wa amma al-mutlaq, ama ule mkataba ambao umeachwa haukuwekewa muda wala sio wa milele, fa huwa aqdun jaiz, hiyo inakuwa ni aqdun jaizun. Yu'malu, ya'malu al-imamu fihi bil maslaha, imamu atafanya, kiongozi yani wa Waislamu anaweza akafanya mikataba na sulhu kama hiyo kwa kile ambacho ataona kwamba kuna maslaha ndani yake kufanya hivyo. Kwa hivyo basi as-sulhu al-hasilu fi hay'ati al-umam al-muttahida sulhun mutlaq, sulhu na makubaliano ambayo mara nyingi yanakuwa katika Umoja wa Mataifa, ambayo yanakuwa ni yale makubaliano ambayo yanakuwa ni mutlaq, lam yuhaddad fihi zamanun fahuwa sulhun jaiz, ikawa hiyo sulhu na makubaliano hayakuwekewa muda maalum, hayo yanaingia katika sulhu ambayo ni jaiz. Yaqiduhu waliyu amri almuslimin, anaweza kaingia katika sulhu hiyo kiongozi wa Waislamu, bihasabi ma yatarajjaha ladayhi min almaslaha, kwa kulingana na hali itakavyokuwa kwake katika maslaha, yani endapo ataona kwamba hapa maslaha yana uzito upande wa kuingia katika mkataba huu na makubaliano haya, basi waliyul amri ataingia katika makubaliano hayo. Yaqulu Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, yajuzu alhuduna ma'a al-a'da mutlaqa, inajuzu mkataba wa amani pamoja na maadui, ule ambao ni wa moja kwa moja na ule ambao pia ni muakkata, idha ra'a waliyul amri dhalika, endapo kiongozi ataona hivyo, li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa'alaha jami'a, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya mikataba ya namna hiyo yote. Na Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala ametolea dalili kauli yake hii pale aliposema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema, na hii ni ile aya ya 61 katika suratu Al-Anfal ambayo nimewatajia hapo, kwamba wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah innahu huwa as-sami'ul alim. Ama kauli ya takfir usema kwamba aya ile ni mansukh na kwamba imefutwa na aya ya bara, kwamba kauli yao ile sio kaulu musallam, yani kwamba sio kauli ambayo yenye kukubalika. Madhakarahu fi tafsiri Qatada walhasan, kwa sababu wametaja kwamba Qatada na alhasan wamesema kwamba hii aya ni mansukh, lakini kauli yao sio yani sio musallam, sio yenye kukubalika. Qala Abu Ja'far, فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله من أن هذه الآية منسوخة فقول لا دلالة عليه, لقول أمبايو هين دليل نانياك من كتاب ولا سنة ولا فطرة ولا فطرة عقل ولا كتك مؤمن يكي أكيل. وقد نمؤلف ameelezea adila mbalimbali za kuonesha kwamba ile aya ya bara haikuja kufuta hii aya iliyo katika suratu Al-Anfal, la yakunu. Kwa hivyo aya hiyo haiwi katika hukumu ya mansukh katika wajhi wowote katika zile walizoleta hawa at-takfiriyun. يكفي ولا ما يكفي؟ ممكن يكفي؟ خلاص تعال. كويس إن شاء الله تيشي هابا باليوم. kutokana na wakati, na bado kuna waongeaji wawili tena mbaki wataongea. Kwa hivyo tufupilize, endapo tutakuja tena nadwa hapa siku nyingine inshallah, kama itakuwa maudhui ni hii, basi tutaendelezea pale ambapo tulipoishia. Naam. No. Ufahamu kwa maana, kwa maana eleza kwa maana. Kwa nini basi malizie tu? Eh? Kwa nini? Ta kingine chochote kile chana kaule Sheikh Islam Taimi. Chana kauli ya mtemi. Naam. Yale ameta kauli ya mtemi na Ibn Baz kupinga mitazamo yao. Masaje ni basi. Ibn Baz msana. Ila juzu fanya makubaliano sulhu na watu wale ambao wanataka kuzungumza na watu ambao wanataka kuzungumza na watu ambao wanataka kuzungumza na watu ambao wanataka kuzungumza na watu ambao wanataka kuzungumza na watu ambao wanataka kuzungumza na watu ambao wanataka kuzungumza na na wa milele na usiokuwa na muda maalum. khair. Jazakallahu khair. Allah barik. Wakati mwingine mpaka mbusiwe kidogo. Bila kubusiwa lakini naweza. Tayeb. Jazakallahu khair. Al-Habib Sheikh kwa maelezo yako mazuri kabisa. Ana labda hiyo taujihi ya khitabu hiyo ya mkataba mambo hayo yote. Hii khitabu ni kwa wali amri. Kwa mtawala wa nchi. Ndio mwenye hiyo khitabu. Na anaposema kwamba mkataba ambao haujuzu mkataba wa milele haujuzu kwa maana unajuzu mkataba wa muda au usiokuwa na muda maalum kwa maana inaweza ikatokea kuvunja anayevunja huo ni wali amri mtawala kwa sababu unapokuwa na nchi hata nchi yoyote haiwezi kukubali kwamba una mkataba na mtu usiovunjika kwa sababu anaweza kukuchokoza anaweza kaja kukuhamia kwa sababu mtu anakupiga useme mimi na mkataba na mkataba. Hayo ndio makusudio kwa sababu Uislamu ni dini ambayo inalindwa. Ni dini ambayo inatangazwa. Na kwa hiyo lazima kuangalia pia ile misingi. Nadhani hilo linaeleweka. Au sheria si ndio hivyo? Ndio hivyo na kidogo tena kufafanua hapo. Naam, kwamba kama alivyozindua hapa daktari hiyo mkataba sio Waislamu mfano wa msikiti huu hapa tunachukua mkataba na watu wa kijiji cha jirani. Hawa ni mambo yanayohusiana na serikali viongozi wanapoona kwamba kuna maslaha kuchukua mkataba na nchi fulani katika mambo fulani na hiyo nchi ikawa hiyo nchi yenu ni ya Kiislamu alafu ukaona kwamba kuna maslaha ya kuchukua mkataba na nchi fulani ni katika jambo fulani. Umeelewana? Kwa hivyo anaifanya hivi ni viongozi wa serikali. Sio makundi ambayo yamejificha huko vichakani huko. Anaweza kufanya mambo hayo au watu fulani msikitini namna hiyo wakasema tunachukua mkataba na watu fulani wa kitu fulani. Kadha labda mkataba wa shamba. Kwa kundi mashamba au wastani. Wallahi ta'ala wa shukrani. Naam. Jazakallahu khairan shukriyan kwa ufafanuzi wako mzuri. Na pia kwa kuongezea hapo ni kwamba hiyo mikataba ni kama alivyosema. Hapa khitabu ilikuwa inaongelea nchi ya Kiislamu kwa maana takfiri wao na kufundisha nchi za Kiislamu ili kufikia lengo lao la kufundisha Waislamu wanaoishi nchi zile na maulati kama. Sasa bado sisi huko ndio kabisa. Sasa sisi tuko katika hukumu gani? Na sisi hatuko katika hayo yote. Sisi tuna hukumu nyingine kabisa. Sisi tunaishi katika nchi si ya Kiislamu. Kwa hiyo ni sama'an wa ta'a kwa taratibu zilizopo. Kwa sababu tunaishi katika nchi si ya Kiislamu. Usije ukachukulia hayo ukayapima hapa. Sasa sisi tutafanyaje? Sisi tunaishi katika nchi ambayo si ya Kiislamu. Na sheria inatuambia ukiishi katika nchi uwe mtulivu, fanya ibada zako, kuwa na usikivu na utiifu na wala usifanye furuji. Kwa sababu kuna taratibu mafasi, mafsada mengi. Kwa hiyo ili kulinda amani na usalama, watu watulie na wafuate maelekezo ya viongozi. Na kikubwa zaidi ni watu wasome tauhid na sunna na waweze kujifundisha dini yao. Ukifa hakuna serikali ya Kiislamu, hutaulizwa wewe kwa nini serikali ya Kiislamu haijasema. Mwenye jukumu hilo ni anayeongoza serikali, sio wewe. Na Allah atamuuliza yeye, sio wewe. Wewe jukumu lako ni kuswali, kufunga, kutoa zaka, kuacha shirki, kuona tauhid, kuacha uongo. Haya ndio hukumu ya Allah aliyokupa ambayo unaiweza. Fattakullaha mastata'tum. Hiyo aya kwanza. Tayeb, nadhani kuna shuha fupi ya dakika 10 ni ndefu, lakini shekhe ana uwezo wa kuifupisha kwa muda mfupi sana. Nadhani iadhiniwe kwanza, nadhani au